Piotr Łodaj, witam. Zaczynamy kolejny długi weekend na drogach. Duży ruch, przynajmniej kwadrans postoimy na A1 na bramkach wjazdowych w Nowej Wsi w stronę Gdańska. Wypadek na łódzkim odcinku 12 Błaszki-Sieradz. W Dziebędowie zderzyły się 3 auta. Przez 2 godziny ruch będzie odbywał się wahadłowo. Na dolnośląskim odcinku 8 Kłodzko-Wrocław w miejscowości Łagiewniki awaria samochodu ciężarowego jeszcze przez ponad godzinę. Ruch będzie odbywał się wahadłowo. 2 2 7 3 numer telefonu 71335, numer SMS. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. 18 minęła, mamy środę, 30 dzień maja, Patrycjusz Wyrzga, czas na ostatnią godzinę audycji, zapraszamy do Trójki, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Brawa i okrzyki zaskoczenia, na konferencji w Kijowie zjawił się dziennikarz Arkadii Babczenko, którego śmierć upozorowali Ukraińcy. Policyjni antyterroryści dostaną śmigłowce z Mielca, a 2 maszyny trafią do nich do końca roku. Czeka nas upalny, długi weekend. Na Dolnym Śląsku do 32 stopni. Arkadii Babczenko żyje. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy sfingowała zabójstwo rosyjskiego dziennikarza, by udaremnić operację służb Kremla. Dziennikarz wystąpił na konferencji. Z Kijowa Paweł Buszko. Zgromadzeni na konferencji dziennikarze przywitali Arkadia Babczenkę brawami i okrzykami zaskoczenia. SBU otrzymała informację o tym, że planowane jest zabójstwo Babczenki. Podjęliśmy działania operacyjne, dzięki którym mamy bezsprzeczne dowody terrorystycznej działalności rosyjskich służb specjalnych na terytorium Ukrainy, wyjaśniał szef SBU Wasyl Hrycak. Sam Arkadii Babczenko przeprosił tych, których emocje zostały poruszone informacjami o jego śmierci. Jak wyjaśnił, była ona elementem operacji SBU wymierzonej w agentów Rosji. Ochroniono moje życie, za co bardzo dziękuję, ale udało się też zapobiec kolejnym, bardziej spektakularnym aktom terrorystycznym, do których ci ludzie się przygotowywali. Służba Bezpieczeństwa zatrzymała pośrednika, który uczestniczył w zleceniu zabójstwa dziennikarza. Według SBU z Rosji na ten cel miało być przekazane 30 tysięcy dolarów. Arkadii Babczenko to rosyjski dziennikarz znany z krytyki Kremla. W zeszłym roku wyjechał on z Rosji na Ukrainę. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 5 lat więzienia dla księdza, który wykorzystywał seksualnie 14-latkę. Wyrok ogłosił sąd w Białymstoku. Zakazał mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonej przez 10 lat. Przez 15 lat nie będzie mógł pracować w zawodzie związanym z wychowaniem, leczeniem czy edukacją dzieci. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. 28-letni ksiądz był wikarym i katechetą w małej podlaskiej miejscowości. Zdaniem sądu 3 razy wykorzystał seksualnie jedną ze swoich uczennic. Ze względu na dobro pokrzywdzonej sąd zakazał mediom podawania bliższych szczegółów tej sprawy. Chodzi o dodatkowe liczne przykrości psychiczne i moralne, stanowiące efekt niewłaściwej reakcji społeczeństwa, czy też chociażby wynikające ze świadomości, że inne osoby wiedzą, kto jest ofiarą przestępstwa. Mówi sędzia Sławomir Cilulko. Motywacja seksualna zawsze zasługuje na szczególne potępienie, a ta, która skłania do atakowania własnej uczennicy, do kaleczenia jej rozwoju psychofizycznego, budzi wyjątkowe oburzenie. Tym bardziej, że takich działań dopuścił się ksiądz. Z pewnością u wielu osób zaburzył dotychczasowe postrzeganie standardu księdza jako osoby nieskazitelnej, moralnie godnej zaufania, dbającej o wiernych. O sprawie w ubiegłym roku śledczych powiadomiły władze kościelne. Wydały też komunikat, że oskarżonego księdza odsunięto od wykonywania obowiązków, a do czasu wyjaśnienia sprawy ma czekać w odosobnieniu w klasztorze. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 2 nowe śmigłowce z Mielca trafią do policyjnych antyterrorystów. Umowę na zakup Black Hawków podpisali szefowie policji i mieleckich zakładów. Komendant główny Jarosław Szymczyk zapowiedział, że maszyny zostaną przekazane formacjom do końca roku. Policja jest odpowiedzialna za całość działań kontrterrorystycznych w naszym kraju. I to właśnie funkcjonariuszom będzie głównie służył ten sprzęt. Prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki przypomniał, że Black Hawki są używane w wielu krajach. 31 krajów na świecie te śmigłowce użytkuje. Polska będzie 32 krajem. Tu w tym zakładzie powstało ponad 40 tego typu śmigłowców. 6 krajów odebrało te śmigłowce, z tym 2 kraje użytkuje je właśnie jako policyjne. A zawarty z wolnej ręki kontrakt obejmuje także szkolenie pilotów i obsługi. Według nieoficjalnych informacji wartość umowy to około 142 milionów złotych. Susza w lasach północnej Wielkopolski. Tylko wczoraj wybuchły 4 pożary. Drzewa płonęły też dzisiejszej nocy. Sytuacja jest poważna, mówi Sławomir Majewski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

niekoniecznie ulica musi być uniwersalna, natomiast, znaczy tak neutralna, natomiast właśnie może być uniwersalna. W Krakowie mamy na przykład ulicę, gdzie mieszka moja żona, która jest nazwana ulicą bohaterów Wietnamu. I w zasadzie tutaj czy w tą stronę, czy w tą stronę zawsze jacyś ci bohaterowie będą. To prawda, a są jeszcze bardziej neutralne nazwy ulic. Ja w kwestii tych neutralnych nazw ulic, bo tak się właśnie zastanawiam. Ja mieszkam na Dworcowej, tylko zachodzi mi gdzieś takie jakieś przekonanie, czy nie istniał jakiś sowiecki dygnitarz o nazwisku Dworcow. I co teraz? No, gdyby państwo mieli jakąś wiedzę w tej sprawie, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Pan Maciek napisał 71-335. Ja przez 15 lat mieszkałem w podwarszawskim Otwocku na ulicy Kąpielowej. Co ciekawe, dopiero od niedawna działa tam kanalizacja. My także, panie Maćku, serdecznie pozdrawiamy. W Trójce już teraz czas na piosenkę z płyty tygodnia. Zbigniew Wodecki. Dobrze, że jesteś, zachwalałem już państwu ten album. Warto się mu przyjrzeć w całości. Kuba Badach teraz wykona dla państwa z tego albumu piosenkę pod tytułem Wykidajło czas, a ja mam dwa egzemplarze tej płyty. Imię i nazwisko w treści SMS-a, także adres do korespondencji 71-335. Wykidajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło czas. Wykidajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sopią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło. Skup się, skup, im jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Wykidajło czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie wcali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, potem granie fair. Ciechocinek, pominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. No i jakoś tak się złożyło, że dwa egzemplarze płyty trafią na polskie wybrzeże. Gdynia, pani Alicja, i Gdańsk, pani Małgorzata. Serdecznie gratulujemy. Świetna płyta. Zachęcamy w Trójce jeszcze nieraz. Zbigniew Wodecki, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteście, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz Cieślik i Adaś Małczyk z formacji Szatla. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tylko chciałem powiedzieć, że już mam tę płytę. No jak, jest fantastyczna, prawda? Taka bardzo, fantastyczna. Bardzo wielobarwna. Tak, czy słuchałem w samochodzie, naprawdę jest fantastyczna do jazdy. Chwytaj dzień, to jest tak, przesłanie tak, dla tak. Państwa, zwłaszcza przed długim weekendem. 14 minut po 18, no to zaczynamy. 3 po 3. Mariusz Ciślik i Adam Małczyk, formacja Châtelet, aktor kabaretowy, satyryk. Mój drogi, są takie sytuacje i państwo może też czasem się o tym przekonują, że satyrycy sobie z nimi nie radzą i to jest właśnie ta sytuacja. Otóż nie dalej jak wczoraj w Birmingham odbyło się w Wielkiej Brytanii spotkanie tak zwanych flat earthers, czyli płaskoziemców, tak to należałoby przetłumaczyć. To są to ludzie, którzy uważają, że Ziemia jest płaska. I mają na to dowody. Mają na to liczne dowody, ale jakie? Właśnie to jest bardzo ciekawe. I teraz ja przedstawię tę teorię, bo ja to muszę przeczytać, bo inaczej sam nie będę w stanie uwierzyć w to, że ktoś w to wierzy. Uwaga. Australia nie istnieje. Jest jedną wielką mistyfikacją. To jest teza rozprzestrzeniona na takim portalu Reddit. I teraz uwaga. To mistyfikacja, która sprawiła, że wierzyliśmy, iż Wielka Brytania przeniosła swoich przestępców gdzie indziej. W rzeczywistości ci więźniowie zostali załadowani do statków i utopieni, zanim mogli znów zobaczyć Ziemię. To jedno z największych masowych morderstw w historii. To jest pierwsza część tej teorii. Ale teraz przechodzimy do puenty i ta jest jeszcze lepsza. Otóż zdaniem tych flat earthers, czyli płaskoziemców, osoby, które myślały, że lecą do Australii, w istocie latały do Ameryki Południowej, zaś sama Australia jest wygenerowana komputerowo i to jest jedna teoria. Ta mi się podoba mniej, ta druga podoba mi się bardziej. Jest jakieś miejsce na świecie, które ją udaje przy pomocy, uwaga, aktorów zatrudnionych przez NASA, czyli Amerykańską Agencję Kosmiczną. Ja wiem, co to jest za miejsce, które udaje. Radom prawdopodobnie. Tam. No, na Śląsku, Radom jest biedny zawsze. Na Śląsku może mówią, że Sosnowiec. Pewnie tak. Tam są żarty z Sosnowca. Ale ciekawy jestem, no w takim razie skąd są kangury i co z bumerangiem? Prawda? No bumerang, bo jak wiadomo, wraca zawsze, więc to jest żadna teoria. No w każdym razie, no oczywiście musimy jeszcze wyjaśnić, dlaczego Australia jest, nie może istnieć, no bo jeżeli Ziemia jest płaska, no to nie ma drugiej półkuli, prawda? Jest tylko jedna. No to nie tylko Australia, prawda? Bo przecież tam jeszcze Oceania, zdaje się, no tam jest jeszcze trochę. Mówiąc krótko, nie ma antypodów, są tylko pody. Są tylko pody, albo nawet pady. To ja myślę, że są takie sytuacje, które, no widzimy, Adam nie jest w stanie nawet zażartować z tego, bo się poddaje. To ja czytam dalej kolejne teorie. Nie, poczekaj, mogę? Nie. Możesz coś powiedzieć, chciałem, tak? Chciałem jednak zwrócić na uwagę na polski wątek w tej całej historii, no bo umówmy się, jeżeli Ziemia jest płaska, no to kto zaczął teorię, że Ziemia jednak jest okrągła, czyli to kto jest za to odpowiedzialny? No, Kopernik jest za to odpowiedzialny. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Kopernik zaczął te mistyfikacje, że Ziemia jest okrągła. A Kopernik, jak wiemy, była kobietą. To jest kolejna mistyfikacja. To jest kolejna teoria. To jest kolejna bardzo ciekawa teoria. Ja muszę tę drugą teorię zacytować. Otóż jest jeszcze taka teoria, że nie istnieje Finlandia, a wymyślono ją tylko po to, aby zwiększyć kwoty połowowe na Bałtyku, co, uwaga, pozwoliłoby zwiększyć eksport sushi z Rosji do Japonii. Ja myślę, że ludzie potrzebują w coś wierzyć. Naprawdę, to zawsze jest tak. Z kolei istnieją też scjentolodzy, którzy wierzą, że cywilizacja przywiezie nam kosmici z jakiejś innej planety i przecież do scjentologów należą znani aktorzy, prawda? Tam Travolta, Tom Cruise, więc w ludziach jest potrzeba wiary w takie rzeczy. Ja to a propos kosmitów chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że kosmici prawdopodobnie według tej samej ekipy, o której cały czas mówimy, wymyślili niemieckie miasto Bielefeld, także jak ktoś tam z państwa był, to go tam nie był. I to jest fikcja wymyślona przez CIA, Mossad lub kosmitów, albo przez całą tę podejrzaną trójcę. Czyli to jest nieświętą. Masońsko-żydowski, jak wszystko, wiadomo. No to ja mam teraz na koniec przesłanie dla państwa płaskoziemców. Może i Ziemia jest płaska, ale ponieważ zbliża się mundial, piłka jest okrągła. A bramki są dwie i strzeli Lewandowski. 3-3. A dzisiaj mamy też święto bardzo nietypowe. Ja pamiętam takie czasy, kiedy był tylko Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, no i był Dzień Górnika, czyli Barbórka, no to tradycyjnie to była taka grupa zawodowa, którą bardzo w czasach komunizmu kochano. Był też Dzień Metalowca. Ale ten był mniej znany. Ten był mniej znany. Ale metalowca takiego od muzyki, czy metalowca takiego, co w hucie wyrabia? To właściwie tego z huty, ale w trójce obchodzone także na ten drugi sposób. Aha. Ja pamiętam piosenkę Lecha Janerki, dzień górnika, o tak, i hutnika, a jak, a ja nie mam dnia. No więc teraz każdy ma swój dzień, chciałem państwu powiedzieć, i tobie, drogi Adamie. Otóż dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Stanika. Aż mi głupio to powiedzieć, ale naprawdę. I ja czytam, ja czasami czytam i własnym oczom nie wierzę, że to jest jakby informacja, która się replikuje w różnych mediach, głównie w internecie, który staje się wylęgarnią najróżniejszych przedziwnych teorii, przedziwnych pomysłów, przedziwnych świąt. Jest taki nawet kalendarz nietypowych świąt, prawda? Myśmy tutaj tak wspólnie ostatnio studiowali z kolegą Adamem Małczykiem. Który cię najbardziej zachwyciło? To jest kalendarz świąt dziwnych. Ja doskonale wiem, że jest taki kalendarz, bo kiedyś nawet miałem monolog na ten temat. I to jest niesamowite, proszę państwa, jakie tam są święta. No jest na przykład dzień proszenia szefa o podwyżkę. To jest ciekawy dzień, moim zdaniem. Są też takie... Tylko raz w roku? No właśnie tylko... A potem już nie będziesz mieć okazji. Dokładnie, także to jest wymyślone przez szefów na pewno jakiś, ten dzień. Jest też taki dziwny dzień, na przykład, znaczy jest dzień całowania, ale jest też dzień łapania za pupę. I to jest przedziwny dzień, moim zdaniem. To ja jeszcze mogę powiedzieć, że jest dzień bitej śmietany, dzień soku i zgadnijcie panowie, i zgadnijcie państwo, kiedy przypada Światowy Dzień Kaca. Codziennie. 1 stycznia? 1 stycznia, brawo. Brawo, redaktor Patrycjusz Wyżga. Ciekawe, czy redaktor wie z autopsji. Jak niektórzy mówią, z własnej autopsji. Nawet nie wiem, jak to słowo autopsja się pisze. Ja mam tylko jedno zagadnienie, które mnie fascynuje. Kto te dni wymyśla? Bo kto je promuje, no to wiadomo, internet jest narzędziem, gdzie da się wypromować wszystko, jak wiemy. Ale kto te dni wymyśla? Gdzie ta kapituła zasiada? No to są ci sami ludzie, wymyślają te dni ci sami ludzie, którzy wymyślili, że Ziemia jest płaska. 3 po 3. A ja myślałem, że to są ci sami, którzy wymyślili, że Ziemia jest okrągła. Także za wszystko mogłoby się okazać, że odpowiada Mikołaj Kopernik. Ja chciałem tylko powiedzieć teraz jeszcze jedną rzecz. Otóż jest coś takiego jak Dzień Grilla, ale to na pewno nie jest w Polsce, bo w Polsce jest miesiąc grilla, kwartał grilla. Długi weekend grilla i jest. Każdy długi weekend jest świętem grilla. I teraz ostrzeżenie dla państwa. Mianowicie, takiej historii jeszcze nie słyszeliśmy. Ja mam nadzieję, że nikt nie słyszał i mam nadzieję, że nikomu się nie przydarzyła. Ale otóż na warszawskich Młocinach, tam jest taki las, jak wiedzą mieszkańcy stolicy, albo państwo też spoza Warszawy mogą też wiedzieć. I tam są takie miejsca, gdzie można pikniki organizować. I ostatnio, w ostatni weekend zdarzyło się tam coś takiego, że pewien zapalony grillowicz wstawił palącego się grilla do swojego samochodu i już nie ma tego samochodu. Na szczęście... Nie jest dziwne. Na szczęście może się okazać, że samochód da się uratować, bo widziałem zdjęcia tego samochodu. No troszkę był osmalony, ale no jeszcze może da się wyremontować. Jak czytam w komunikacie Straży Pożarnej, prawdopodobną przyczyną pożaru było pozostawienie niedogaszonego grilla w samochodzie. Mm-hmm. A ja mam inną teorię. Może ten człowiek jechał gdzieś do kogoś i chciał już przyjechać z rozpalonym grillem, bo ja wiem, że ja mam na przykład potężny problem z rozpalonym grilla. Zawsze nie udaje mi się to, muszę tam dmuchać. Cały się nawdycham tego dymu, więc może on sobie wcześniej chciał rozpalić i już jechać z gotowym grillem, przyjechać, prawda, na mecz na przykład. Nie można również wykluczyć, grilla, że on na przykład zamierzał po drodze ugrillować sobie kiełbaski, karkówkę, czy co tam miał zamiar ugrillować, już przyjechać z gotowym wyszynkiem, czyli jedzeniem. A może on był, zajmował się cateringiem, może on dowoził właśnie takie grillowane rzeczy. To jest w ogóle ciekawe, ale powiedz mi, czy to było tak, że on po prostu nie dogasił tego grilla? Tak było naprawdę? Tak. To mnie mniej zajmuje, natomiast fascynuje mnie, jak to się stało, że grill jest właściwie dziś obowiązkiem patriotycznym każdego Polaka. Właściwie został powszechnie uznany za staropolską tradycję, prawda? A może to jest staropolska tradycja po prostu? To jest, oczywiście, że tak. Przecież w Krakowie, na Wawelu, teraz właśnie jest odkrywane pierwsze stanowisko do grillowania. Tam archeolodzy teraz pracują. No i tam jeszcze jakieś takie 13-wieczne kiełbasy. Ja cię tylko zastanawiam, kogo tam grillowano, bo to jest bardzo ciekawe. Wtedy często czarownicy na przykład można było zgrillować. Takie czasy były, prawda? Ale nie idźmy w to. Nie idźmy, ale coś stało się takiego z naszymi obyczajami bardzo ciekawego, że są takie nowe świeckie tradycje typu grillowanie i na przykład za tradycyjne polskie dania, sam słyszałem kiedyś taką wypowiedź, że jest jakaś restauracja, która serwuje typowo polskie dania. Pizza, kebab, no pierogi ruskie, prawda? Fasolka po bretońsku. Fasolka po bretońsku. To są takie typowo polskie dania, wydaje mi się już dziś. No a grill jest typowym polskim obyczajem, prawda? Czyli grill i piwo, prawda? Bo to jest przy grillu obowiązkowo musi ale być nas piwo obowiązuje, nas obowiązuje ustawa o wychowaniu trzeźwości, więc ja mam do Państwa serdeczną prośbę w imieniu swoim kolegów. Jeśli grillowanie, to nie w samochodzie i nie w tego typu miejscach. Grillujmy bezpiecznie, piwa, też w samochodzie. Przestrzegajmy BHP i przepisów przeciwpożarowych. I na koniec mam takie przesłanie od Paolo Coelho. Długi weekend jest długi i przypada w weekend. Hołd. 3 po 3. Mariusz Cieślik, Adam Małczyk, formacja Szatle. Panowie, bardzo dziękuję. Gdyby ktoś szukał pomysłu na przykład na Wydziale Nauk Historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na jakąś pracę dyplomową, to pochodzenie grilla polskiego na przykład, być może jeszcze nieopracowany temat, a jak się okazuje, wymaga naukowych przepisów. Kto wie, może to jest jakaś propozycja. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. A w Trójce już za chwilę znowu będziemy na autostradach. Sprawdzimy, jak tam drogi państwo podróżują. Jeśli są jakieś utrudnienia, proszę pisać 22 i 7 trójek. Za bardzo się...